Na yebisikoyo motema mwayo osili mokombi ngai miso maboyi komona matoyi mpe maboyi koyoka mongongo ya Yesu mama yebisaki ngai na bomwana lisapo ya tipo yatekaki bokolo mpo na nkunde nasekaki ye nasekaki ye koseka ndenge ya force lelo mpe nakoseka mpo na boyi oyeba te nazwaki mposa ya kolela pamba te soki pasi eleki maya miso eboyi nde kotanga awa pasi eleki awa pasi eleki makila maboyi zotuna mipesi na nzambe sakso soki pasi eleki maya miso eboyi nde kotanga awa pasi eleki awa pasi eleki makila maboyi nzotuna mipesi na nzambe bongo bongo ye aya bongo mwana tamboli bongo bongo bongo ye aya bongo mwana tamboli bongo soki bashanjaka motema aya bongo mbe nazwi motema ya poko soki bashanjaka karaktere aya bongo mbe nazwi motema ya poko nzambi apungu aya bongo bongo ye aya bongo mwana tamboli bongo bongo bongo ye aya bongo mwana tamboli bongo soki bashanjaka bakara aya bongo mbe nazwi motema ya poko soki bashanjaka karaktere aya bongo mbe nazwi motema ya poko gitar